अपना पानी अपना जीवन, आठवां भाग 7.2 जल शोधन की परंपरागत प्रणाली। शोधन एजेंट के तौर पर बीजों का प्रयोग। एक, कटका बीजों का प्रयोग एक प्रभावकारी जामन के तौर पर किया जा सकता है। कुचले हुए बीजों की गाढ़ी लेई बनाएं और उसका सत्त निकाल लें। 1 लीटर पानी के लिए 1.5 मिलीग्राम सत्त की आवश्यकता होगी। इसके बाद जल को फिटकरी से संसाधित करें और 2 घंटे तक रखा रहने दें। गंदला पानी साफ पानी में बदल जाएगा। 2. सहजन के बीज भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बीजों पर से छिलका और भूसी उतार कर सफ़ेद गिरी को खरल में पीस लिया जाए और पाउडर को एक गिलास में पहले से शोधित थोड़े से जल में मिला लिया जाए और एक चम्मच से 5 मिनट तक उसे तेज़ी से चलाएं। फिर उसे चाय की छलनी में छानकर गंदले पानी में डालें और लकड़ी की एक छड़ी से धीरे धीरे 10 मिनट तक चलाएं। 40 लीटर के बर्तन के लिए मात्रा 30 बीज। कुछ देर पानी को रखा रहने दें। अशुद्धताएं नीचे बैठ जाएंगी और स्वच्छ जल प्राप्त होगा। 3. दक्षिण केरल में वमाच्छम से प्रकंद की जड़ें मिट्टी के ऐसे जार में बिछा दी जाती हैं जिसके तले में कुछ छोटे छोटे बिंदु हो। जड़ों की इस परत से छाना गया जल ना केवल स्वच्छ होता है बल्कि उसमें सुगंध भी होती है। 4. लेसदार पदार्थ और गाढ़ी लेई के साथ जामन। मध्य भारत में कटका बीजों भेला के बीजों को पत्थर पर पीसकर गाढ़ी लेई बना ली जाती है जिसे गंदले पानी में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। 5. जल की सतह पर जामन बुरकना। बुरकने के लिए मुख्यतया पौधों की भस्म, दीमक की बाम्बे की मिट्टी, धान की भूसी या इलायची के कुटे हुए छिलके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इससे पानी की स्वच्छता बढ़ जाती है। 6. उच्च कोटि के जलीय पौधे लगाना। उत्तरी केरल में कमल जैसे जलीय पौधों को, जिन्हें मलयालम में कोलाटमारा कहा जाता है, पशुओं के मलमूत्र से प्रदूषित तालाबों और कुओं में लगाया जाता है। समझा जाता है कि इससे ऐसे जल स्रोतों से निकाला जाने वाला जल पहले से स्वच्छ हो जाता है और उसकी दुर्गंध व बुरा स्वाद भी समाप्त हो जाता है। तमिलनाडु में भी ऐसा ही प्रचलन है।